Kasra miskavi. Avahya ku aidi İbrahim miskaviye de nav bera sembola avahiyen bajere. Je avakirina avahiye hatta iro tu modela xo nehatiye kirin. U resambuna xo de pareze. İro jivek avahiya bankayı te bikaranin.